Henri Sauce. Henri Sauce, 1851-1928, cunoscut mai ales pentru că a fost autorul primei biografii a lui Allan Kardec, și-a dedicat viața divulgării spiritismului. Torța noii revelații din Lyon și alma mater a Federației Spiritiste din Lyon, și-a dedicat timpul pentru mulți ani în a investiga fenomenele mediumnice, lăsând un legat plin de doveze incontestabile despre existența spiritelor. Astfel, în armonie cu profundul angajament asumat, denunță public adulterarea genezei lui Allan Kardec începând cu a 5-a ediție. Până în prezent a dăinuit istorica eroare care a fost expusă de Henri Sauce în 1884, drept urmare reabilitarea textului este un act de dreptate și coerență. Henri Sauce s-a născut pe 6 mai 1851 la Lyon, orașul din care era originar Allan Kardec. Din tinerețe, deja de la vârsta de 16 ani, a devenit conștient de fenomenele mediumnice, de efecte fizice care aveau loc în mediul său familial. În 1869, la doar 18 ani, a început să frecventeze grupul spiritist Finet, care se reunea în fiecare săptămână. În 1873, a sosit la Lyon prefectul Ducros, care a introdus măsuri prohibitive împotriva grupărilor spiritiste. Grupul Finet și-a continuat întâlnirile clandestine într-o casă de pe strada Mazenod, chiar dacă după fiecare întâlnire comunicațiile erau arse pentru a nu lăsa nici o urmă în caz de persecuție. Odată ce a trecut furtuna, grupul și-a reluat activitatea de 3 ori pe săptămână la numărul 14 din strada Moncei, în casa unui cuplu de spiritiști, până la moartea lui Finet. Crearea Federației Spiritiste din Lyon, la 6 mai 1883, după vizita la Lyon a lui Pierre Gaetan Laimarie, directorul Revue Spirite, Henri Sauce împreună cu peste 1000 de oameni s-au întâlnit în sala Folies Lyonnaises, unde s-a convenit crearea Federation Spirite Lyonnaise, Federația Spiritiste din Lyon. Noua societate cu numele de Societatea Fraternală pentru Studiul Științific și Moral al Spiritismului, Societe Fraternele de Etudes Scientifico et Morale du Spiritisme, a ales ca președinte pe Laurent de Faget și ca vicepreședinte pe Henri Sauce, la 30 septembrie 1883. La scurt timp, Henri Sauce a devenit președintele Federației pe 8 iunie 1884, când Laurent de Faget a decis să plece la Paris. Câțiva ani Henri Sauce a lucrat cu grupul prieteniei și cu societatea fraternă. De asemenea, a organizat activitățile Federației Spiritiste din Lyon, care se reconstituie după o conferință susținută de Gabriel Delane pe 12 octombrie 1885. Datorită muncii lui Henri Sauce, Federația reușește să facă o vastă divulgare a spiritismului. Imprimă și distribuie gratuit 10.000 de broșuri cu numele Speranță și Încurajare, scrise de el. În 1888, Federația a creat o societate de ajutor formată din toți spiritiștii din Lyon, întrucât spiritismul este o operă de caritate morală și materială. Această societate a distribuit pensii în fiecare an bătrânilor și celor aflați la nevoie înainte de venirea iernii. Federația a organizat de asemenea vizitele conferențiarilor precum Gabriel Delane, Alexandre Delane, Metzger și mai ales Leon Denis, care țineau legătura cu Henri Sauce și care ne relată următoarele. Prima conferință susținută de Leon Denis la Lyon a avut loc duminică, 23 octombrie 1887, în sala Scala, în fața unui public de 1800 de persoane. Succesul a fost răsunător, oratorul a fost aplaudat cu entuziasm. Nu ne puteam aștepta la ceva mai bun. Reclamația lui Henri Sauce cu privire la adulterarea genezei. În decembrie 1884, Henri Sous a publicat un articol în revista Le Spiritisme care aparținea Uniunii Spiritiste franceze, intitulat Una infamie, o infamie, unde plin de indignare a denunțat mutilarea genezei lui Allan Kardec. Într-adevăr, i-a atras atenția faptul că a cincea ediție a operei menționate avea scris ca subtitlul revizuită, corectată și mărită, ceea ce l-a determinat să compare cuvânt cu cuvânt respectiva ediție cu cea apărută în 1868, pe care el însuși și o cumpărase când a apărut. Rezultatul a fost un raport detaliat al modificărilor aduse textului publicat de Kardec. În ciuda reacției furioase a lui Lemaire semnalată în revista Revue Spirite, Henri Sous nu numai că nu s-a retractat, ci a invitat pe cei responsabili pentru respectiva barbarie să se prezinte în fața curții de onoare, dar și a continuat cu fermitate sarcina de a apăra puritatea textelor codificării lui Kardec prin numeroase articole în Le Spiritisme și alte reviste. Istorică eroare denunțată de Henri Sous a continuat în mod surprinzător până în zilele noastre, când, după o investigație răbdătoare și dedicată, Simon Privato Goidanic a demonstrat succesiunea evenimentelor cu privire la anumită infamie. Textul autentic din Geneza, Miracole și predicții după spiritism, de Allan Kardec, este cel corespunzător primei ediții și ulterioarelor trei retipăriri identice, numite ediții. Congresul Internațional Spiritist și Spiritualistă din 1889 din Paris. În 1889, Henri Sous a avut o participare foarte activă la Congresul Internațional Spiritist și Spiritualist care a avut loc la Paris între 9 și 16 septembrie. După cum arată procesul verbal al Congresului, Henri Sous a fost secretarul Comitetului de Propagandă al cărui președinte era Leon Denis, participând și ca reprezentant al grupurilor din Lyon. Despre acest congres, Henri Sous dezvăluie următoarele. Congresul din 1889, primul congres spiritist francez, avea să aibă loc în Paris, în Marele Orient, pe strada Cadet. Delegat al Federației Spiritiste din Lyon, am venit să particip la eveniment. Încercam să mă orientez să găsesc secția de propagandă, când l-am văzut pe Leon Denis venind spre mine, care mi-a spus, am fost numit președinte al Comisiei de Propagandă. Din moment ce ești aici, te înscriu în atribuțiile de secretar. Vino cu mine, hai să mergem la muncă. Au fost numeroase dorințe înaintate Comitetului de Propagandă și multe proiecte, dar cea care a strâns cel mai mare număr de voturi a fost dorința de a vedea operele lui Allan Kardec publicate în ediții populare sau de a vedea publicată o operă care să rezumă toate principiile doctrinei. Biografiile lui Allan Kardec și Leon Denis. Henri Sous nu l-a cunoscut pe Allan Kardec, dar a profesat o profundă admirație pentru el. Ambii erau originari din Lyon, motiv pentru care Sous a pregătit o conferință foarte documentată pentru a aduce un omagiu maestrului pe 31 martie 1896. Biografia lui Allan Kardec a fost elaborată după 37 de ani de la moarte. Prima ediție avea 32 de pagini, ulterior a fost mărit ajungând să conțină 176 de pagini. Ediția definitivă a fost cea de-a patra, care include prologul lui Leon Denis, numeroase informații de primă mână oferite de Amélie Boudet, unele sfaturi, reflecții și maxime ale lui Allan Kardec. După biografia lui Allan Kardec, Henri Sous a demarat un alt proiect. Pregătea material pentru biografia lui Leon Denis, iar pentru a o constitui avea păstrate cele 250 de scrisori din corespondența dintre cei doi și multe alte însemnări pe care le făcuse. A scris biografia lui Leon Denis ca mărturia simpatiei și fidelității pe care o purta și care a fost publicată în revista Le Spiritisme Kardeciste. Ultimii ani. Federația Spiritistă din Lyon, care avea doar un caracter informal, a devenit asociație pe 2 august 1903. Henri Saus este ales secretar general al noii asociații, în același timp rămâne membru al Societății Fraternale până pe 21 martie 1910, când se creează un nou grup, Grupul Speranței. Acest mic grup, ca și Grupul Prieteniei, reunea câțiva prieteni care studiau fenomenele spiritismului. A fost creat pe 21 martie 1910 și a rămas activ până în 1914, când și-a încetat activitatea din cauza declanșării Primului Război Mondial. Cu puțin timp înainte de încheierea Primului Război Mondial, la 1 ianuarie 1918, Henri Saus a început să editeze Le Spiritisme Kardeciste, subintitulat Periodic de propagandă pentru doctrina spiritelor după învățăturile lui Allan Kardec și Leon Denis. Prin intermediul periodicului, autorul prezintă principiile spiritismului și activitățile federației, dar și protestul său față de prețurile prea mari pentru operele lui Allan Kardec. Revista se publică doar 3 ani, pentru că crește prețul hârtiei. În 1923, Henri Saus, la vârsta de 72 de ani, și-a părăsit postul de secretar general al federației, după ce a condus o timp de aproape 40 de ani. În acea perioadă a fost, de asemenea, președintele unui alt grup spiritistă din Lyon, Societatea Spiritistă Ioana de Ar. Henri Saus a murit la 26 februarie 1928 în orășelul Letoile-sur-Rhône, Drôme. Acolo s-a retras în ultimii ani din viață. După moartea sa, s-a publicat un necrolog în Revue Spirite, trecându-se în revistă principalele repere ale vieții sale dedicate divulgări spiritismului și mișcării spiritiste, din care cităm ultimele pasaje. Salutăm plecarea acestui viteaz, acestui cinstit slujitor al idei, care în timpul vieții a avut o singură preocupare arzătoare, aceea de a contribui cu toată puterea inimii și inteligenței sale, cu toate mijloacele de care dispunea, la propagarea doctrinei lui Allan Kardec. Acum, maestrul și discipolul s-au reîntâlnit, emoția revederii trebuie să fi fost dulce pentru aceste suflete active și mari, fie ca fericirea lor să ne dea curaj în luptă și speranță în efort. Operele lui Henri Saus. 1895 fenomene spiritiste observate la grupul Amitie de Lyon din 1884 până în 1890 și discursul rostit la 31 martie 1895 în cinstea lui Allan Kardec. 1896 biografia lui Allan Kardec, discurs rostit la Lyon la 31 martie 1896. 1922 probe. Aici le aveți. Rezultatele la peste 50 de ani de studii și cercetări. 1924 reîncarnarea după spiritism învățături de Allan Kardec. 1927 biografia lui Allan Kardec. Fragmente preluate din primii 12 ani ai revistei spiritiste. A patra ediție, completată cu multe documente noi și inedite. În plus, a fost autorul unei biografii despre Leon Denis și de poezii, care obișnuia să însoțească lucrările sale. Câteva articole relevante de Henri Saus. 1884 o nouă revelație ale spiritisme, organ al Uniunii Spiritiste Franceze. Numărul 14, pagina 10-11. 1884 o infamie ale spiritisme, organ al Uniunii Spiritiste Franceze, numărul 19, pagina 78. 1885 corespondențele spiritisme, organ al Uniunii Spiritiste Franceze, numărul 23, pagina 68. Societatea Spaniolă a Divulgatorilor Spiritiști, tradus de Societatea Spiritistă Română.